ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องสังโยชน์10พิสดารตอนที่3โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่4มีนาคม2531เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่12ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ ก่อนจะไปต่อก็ต้องทบทวนอีกนะต้องทบทวนย้ำซ้ำซากกันไปนี่แหละย้ำซ้ำซากกันให้เห็นจริงเห็นจังนะให้เข้าใจกันอย่างลึกซึ้งเรายังพูดกันอยู่ถึงสักกายะนะเราได้ไล่แล้วสังโยชน์มี10อย่างก็ไล่ไปก่อนแล้วเป็นหัวข้อต่างนี่เราก็มาไล่สักกายะซึ่งจะเป็นฐานต้นที่จะต้องรู้ความหมายรู้ความถูกต้องให้ชัดเจนกำหนดให้เหมาะเหม็งให้แม่นตรงไม่ฉะนั้นแล้วมันก็เป็นเพี้ยนพูดว่าตัวตนตัวตนละตัวตนตัวตนอะไรก็หมายรู้มันเป็นนามธรรมเป็นอย่างไรก็หมายรู้อาตมาได้วิเคราะห์ให้ฟังแล้วได้อธิบายฟังแล้วว่าลักษณะการตรัสรู้นั้นก็จงเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นนะไม่ใช่เข้าใจนะทุกวันนี้เรียนกันแค่เข้าใจเรียนกันแค่เข้าใจว่าอ๋ออนิจจังทุกอย่างเป็นอนิจจังโอ้ยสัตโตริรู้แล้วเข้าใจซึ้งเลยซึ้งไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงไอ้นั่นเป็นสมมุติสัจจะรู้กันแค่สมมุติสัจจะเป็นตรรกศาสตร์เป็นความหมายเป็นความเข้าใจเป็นเหตุผลถูกใครก็เข้าใจง่ายไม่ยากนักหรอกเข้าใจเห็นอะไรเปรียบเทียบกับว่ามันเป็นความไม่เที่ยงเป็นของไม่เที่ยงอะไรต่างๆนานาไม่เที่ยงจริงหมดแม้คุณจะเห็นสภาวะเห็นสภาวะอะไรแต่อะไรมันไม่เที่ยงนะต้นเสานี่เนี่ยไอ้คานพวกนี้นี่สมภารยังปรึกษาเลยว่ามันผุหมดแล้วมันไม่เที่ยงใช่มันเปลี่ยนแปลเสื่อมโทรมได้จากเล็กขึ้นมาใหญ่โตขึ้นมาก็ได้โตขึ้นไปแล้วถึงขีดนึงแล้วมันก็จะเสื่อมมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความดับความสูญความสลายก็ได้เราก็เข้าใจจะเป็นอะไรอะไรทั้งสิ้นที่เป็นสิ่งมีมันก็มีอยู่2ลักษณะที่ไม่เที่ยงมีลักษณะที่โตขึ้นเจริญขึ้นกับลักษณะที่เสื่อมลงคือเกิดกับดับเกิดก็คือเจริญขึ้นเราก็เข้าใจจะเป็นอะไรอะไรทั้งสิ้นที่เป็นสิ่งมีมันก็มีอยู่2ลักษณะที่ไม่เที่ยงมีลักษณะที่โตขึ้นเจริญขึ้นกับลักษณะที่เสื่อมลงคือเกิดกับดับเกิดก็คือเจริญขึ้นโตขึ้นดับก็คือเสื่อมไปสลายไปหมดสิ้นอะไรอะไรก็ดูหมดสิ้นได้แล้วก็หมุนเวียนเกิดใหม่เปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงเกี่ยวข้องอะไรกันไปสัมพันธ์กันไปสังเคราะห์กันไปอยู่นั่นแหละอันนี้จังเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยเป็นสมมติสัจจะเป็นสัจจะส่วนหนึ่งทำให้เราเกิดความสบายทำให้เราปลดปล่อยทุกข์ได้พอสมควรเป็นการพ้นทุกข์ได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านสอนเบื้องต้นว่าให้พิจารณาให้เห็นอะไรเป็นอนิจจังเห็นเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวใช่ตนที่เที่ยงที่แท้ไม่ใช่ตัวทุกตนของตนของเขาของเราอะไรพิจารณาด้วยตรรกศาสตร์พิจารณาด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นประกอบนะเป็นอะไรต่างๆนานาที่มันไม่ใช่จิตเจตสิกมันไม่ใช่จิตเจตสิกเป็นตับไตไส้พุงไปเป็นเนื้อหนังมังสาเป็นขมผลผมขนเล็บฟันหนังเป็นอะไรก็แล้วแต่เห็นชัดเจนว่ามันไม่เที่ยงนี่เป็นสมมุติสัจจะพิจารณาเห็นในความไม่เที่ยงนี้เราอย่าไปหลงไหลได้ปลื้มอย่าไปติดไปยึดเราก็จะหลุดพ้นไปในสัจจะส่วนแรกคือสัจจะส่วนสมมุติจะหลุดพ้นไปในสัจจะส่วนสมมุติพ้นทุกข์ไปได้ขบวนหนึ่งพ้นทุกข์ไปได้ในระดับหนึ่งขั้นหนึ่งเราก็ทำพิจารณาเรียนรู้ให้เห็นให้จริง อันนอกก็เห็นเหมือนกันอย่างที่ว่านี่เห็นไม้เนี่ยมันเสื่อมไปเนี่ยเห็นต้นไม้มันโตมันก็เกิดมันเจริญมันเจริญมันไม่เที่ยงมันเจริญนะมันมีอาหารมีอะไรขึ้นมาโตเสร็จแล้วโตไปแล้วมันก็เสื่อมมันก็แก่นี่ต้นไม้หลายต้นก็ตายไปแก่ตายเป็นเหมือนกันเอาต้นมันออกมาจากที่อยู่เอาออกมาจากดินตัดมันมาทําเสาทําไม้อะไรมันก็เสื่อมนะวัสดุอื่นๆใดๆต่างๆนานามันก็เสื่อมคนก็เสื่อมนี่เกิดมาก็เห็นอยู่หลัดๆเกิดโตขึ้นมาเจริญเจริญเอาเจริญแล้วก็ทรงส ม่สุดต้องใช้ภาษาเงินคงยังไม่สุดคงยังไม่โทรมกำลังเจริญอยู่ก็ได้นะแม้มันจะครึ่งศตวรรษไปแล้วก็ตามมันก็ยังทรงได้ยังไม่เสื่อมทีเดียวอาตมารู้สึกว่ายังไม่อ่อนแอนะยังไม่เป็นโรคภัยอะไรเลยในตัวยังแข็งแรงก็ระวัดระวังก็รู้แล้วแหละนะปล่อยปละละเลยไม่ได้ไปทำเป็นเหมือนหนุ่มๆแน่นๆจะไม่ต้องระวังอะไรไม่ได้ต้องระวังแล้วร่างกายดูแลให้หมุนเวียนให้มีออกกำลังกายอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เรารู้แล้วก็ระวังมันบ้างรักษามันเพื่อประโยชน์ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการตายไม่ต้องการเสื่อมไม่ต้องการอย่างไรมันก็ต้องเสื่อมวันหนึ่งมันก็ต้องเสื่อมมันก็ต้องตายมันเนี่ยมันก็แก่ลงแล้วไอ้นี่มันพลางไม่ได้เนี่ยหัวมันขาวก่อนมันเห็นชัดนะหน้าตาเราก็นึกว่าเรายังหนุ่มแน่นเอ๊ดูมันมีริ้วมีรอยแล้วนะเนี่ยอาการเปลี่ยนแปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาพวกนี้เนี่ยในเรื่องสมมุติสัจจะต้องให้เราเข้าใจนะเราก็ต้องเกิดญาณเกิดความรู้ในระดับหนึ่งเกิดแจ้งในสัจจะในระดับหนึ่งและมันก็ช่วยได้เราจะพิจารณาว่าอะไรก็จะไปยึดมั่นถือมั่นมากเลยมันไม่เที่ยงหรอกมันไม่จริงไม่จังไม่แท้อะไรหรอกใช่ทั้งนั้นอะไรไม่เที่ยงแท้ไม่จริงไม่จังไม่มีอะไรจริงเป็นจริงหมดแม้แต่ตัวเราเองเป็นร่างกายชีวิตนี่มันก็จะต้องเปลี่ยนไปหาศูนย์แล้วจะทำให้ศูนย์สนิทโดยที่เรียกว่าไม่กลับมาเกิดอีกเป็นธรรมดาไม่เวียนวนอีกหมดสังสารวัฏอีกจริงๆเลยไม่หยั่งลงสู่คันอะไรจะพาหยั่งลงสู่คันจะต้องหมุนเวียนในสังสารวัฏในสมัยก่อนๆเขาก็ถือวิญญาณเป็นอัตภาพหมุนเวียนนิรันดร์สุดท้ายไปอยู่กับปรมัตตมันเป็นสัตสตทิฏฐิสมัยไหนๆเขามีพระเจ้าเป็นวิญญาณใหญ่เป็นปรมัตตมันผู้ใดทำดีจะไปอยู่กับพระเจ้าอยู่สวงสวรรค์วิญญาณนั้นจะเป็นวิญญาณนิรันดร์อยู่สวรรค์นิรันดร์ไม่ต้องเวียนมาลงนรกไม่ต้องเวียนมาวุ่นวายหนักหนาวุ่นวายอีกเขาก็ได้ความรู้แค่นั้นส่วนพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วก็เห็นวิญญาณนี่มันไม่เที่ยงแหละมันก็วนเวียนเหมือนกันเป็นสังสารวัฏเหมือนกันไปนรกลงสวรรค์เป็นไปจริงๆเหมือนกันแต่ว่านรกสวรรค์ไม่ได้เป็นเนื้อเป็นตัวไม่ได้มีวังมีเวียงไม่ได้มีสถานที่อยู่ไม่ได้มีอะไรอะไรเป็นอัตภาพเป็นตัวตนอะไรเหมือนอย่างที่เขาตรัสรู้นะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่เหมือนกันฉันก็ไม่เห็นว่าวิญญาณเป็นตัวรากเหง้าที่จริงวิญญาณไม่ใช่รากเหง้าแต่วิญญาณถูกกิเลสครอบงำนำพาเป็นตัวเหตุใหญ่ท่านก็หาวิธีที่จะล้างกิเลสแยกวิเคราะห์กับกิเลสนี่ออกจากจิตให้ชัดล้างแต่กิเลสจิตมันก็ไม่ใช่ตัวตนถึงเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวตนแท้จิตไม่ใช่ตัวเที่ยงแท้จิตไม่ใช่อัตภาพจิตไม่ใช่ปรมัตตมันท่านค้นพบตรัสรู้สิ่งที่วิเศษที่สุดล้มล้างทฤษฎีที่มีปรมัตตมันมีวิญญาณใหญ่มีก๊อดมีพระเจ้าซึ่งอยู่นิรันดร์พระพุทธเจ้าได้ล้มล้างในท่ามกลางลัทธิมากลัทธิโดยเฉพาะลัทธิหลักคือลัทธิฮินดูหรือลัทธิพราหมณ์ที่มีพระเจ้าใหญ่เขาเชื่อกันทั่วบ้านทั่วเมืองในอินเดียตอนนั้นก็มีลัทธิเยอะมีพระศิวะมีพระนารายณ์มีพระอะไรต่ออะไรต่างๆนานาซึ่งเป็นวิญญาณนิรันดร์ทั้งนั้นเป็นกอดเป็นพระเจ้าเป็นเทวดาเป็นเทพเจ้าที่มีฤทธิ์มีเดชบันดาลบันดลอะไรได้แต่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วเห็นว่าโอ้มันก็มีอะไรจริงเหมือนกันแต่มันก็มีอะไรไม่จริงที่ซ้อนแฝงปนเปกันอยู่ท่านก็ตรัสรู้ตามสัมมาสัมโพธิญาณของท่านเห็นความจริงนี้ก็ประกาศ สิ่งที่ท่านตรัสรู้อยู่ในท่ามกลางลัทธิที่มีพระเจ้านานับเยอะนะลัทธิที่มีพระเจ้านี่เยอะอยู่ในอินเดียในยุคโน้นสมัยโน้นพระพุทธองค์ตรัสรู้สิ่งที่ไม่ยึดถืออย่างเขาไม่มีพระเจ้าใหญ่เลยตอนนี้ใหญ่เองไม่ให้พระเจ้าใหญ่พระเจ้าเขาใหญ่มากนะศาสนาที่มีพระเจ้านี่ทุกจะไปลบหลู่พระเจ้าเขาชนะประเดี๋ยวหัวแตกไม่รู้ตัวเขาถือมากเลยนะพระเจ้านี่ใครไปลบหลู่ดูถูกใครไปแตะไปต้องไปอะไรรบไม่ได้นะระมัดระวังอย่าไปเราก็รู้สมมุติกับเขาว่าเขายึดถือเขาเคารพนับถือก็เอาเถอะเขาได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นมากพระเจ้าของเขาก็ไม่ใช่ของด้อยของต่ำอะไรในพุทธเราก็เคารพพระเจ้าแต่พระเจ้าของเราคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่สะอาดลงไปที่บริสุทธิ์ลงไปจิตวิญญาณที่เกิดญาณเกิดความรู้มีฤทธิ์มีอำนาจมีความดีมีความประเสริฐมีความจริงเป็นอริยะเป็นโลกุตตรจิต